ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اے ہمارے رب، تو جس کو جہنم میں داخل کر دے گا اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. یہاں اہانت سے مراد روز محشر تمام اہل موقف کے سامنے تذلیل و اہانت ہے، جس دن ظالموں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. اصحاب عقل و دانش اس دن کی ذلت و رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں.